छानबेवान सर्ग। कर्मों की विलक्षणता से नाना प्रकार की आकृति धारण करने वाले मन के विविध नामों का प्रतिपादन तथा उसकी शुद्धि के लिए तत्व का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, मन क्या है? मन पहले अनुभव में आई हुई वस्तुओं की केवल भावना है, जो विकल्पना या विभावना शब्द से भी पुकारी जाती है। यह भावना स्पंदरूप धर्म से युक्त होकर विहित प्रतिषिद्ध रूपा क्रिया में परिणत होती है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अदृष्ट भावापन्न उस क्रिया के जन्मांतर आदि रूप फल का सब जंतु अनुसरण करते हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन मन जड़ होता हुआ भी अजड़ के सदृश आकृति वाला है। उसका संकल्पारूढ़ रूप आकार आप विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। दो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर सर्वशक्तिशालिनी माया से शबलित असीम आत्मतत्व का पहले रचित संकल्प शक्ति वाला जो रूप है उसको लोग मन कहते हैं। तीन वर्टिकल बार लोगों के आधुनिक व्यवहार में भी मन का रूप प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। यह खंभा है या पुरुष है, यो विकल्प व्यवहार में सतसत दोनों कोटियों में जो भाव झूले की नाई झूलता है और दोनों कोटियों में स्मृति पूर्वकता को प्राप्त होता है, यानी दोनों पक्षों में अवस्थित होता हुआ भी एक पक्ष में स्थिर नहीं होता, उसे विद्वान मन का रूप कहते हैं। चार आत्मा के चिद्रूप होने के कारण सदा भासित होने पर भी मैं आत्मा को नहीं जानता, यह प्रतीति और अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व की प्रतीति जिससे होती है वह मन है, ऐसा कहते हैं। चैतन्य स्वरूप होते हुए भी पुरुष को जिससे मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ और अकर्ता होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसा निश्चय नियत रूप से होता है, वह मन का स्वरूप है। पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्पंदरहित निष्क्रिय मन में इस लक्षण की अव्याप्ति की आशंका कर कहते हैं, इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं है, वैसे ही मन का भी कल्पनात्मक क्रियाशक्ति से रहित होना संभव नहीं है। छह, जैसे परस्पर भिन्न हुए अग्नि और उष्णता का अस्तित्व नहीं रह सकता, वैसे ही भिन्न हुए कर्म और मन का तथा जीव और मन का अस्तित्व नहीं रह सकता, अर्थात जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न है वैसे ही कर्म और मन तथा जीव। पेज 576। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। और मन भी अभिन्न है। साथ एकमात्र संकल्प रूप विविध विस्तार से शोभित होने वाले फलजनक चित्तरूपी कर्म ने स्वयं ही इस नानाविध विश्व का विस्तार कर रखा है, जो मायामय कारण शून्य विविध रचनाओं से युक्त और वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है। आठ नौ, जैसे यहाँ पर स्थित ही एंदवों ने हम लोग सत्य लोक में स्थित हैं, ऐसी कल्पना की थी, वैसे ही जिससे जहाँ पर जिस वासना का जैसे आरोप किया जाता है वहाँ पर फल देने वाली उस वासना की कल्पनाओं से यह विश्व व्याप्त है, यह स्पष्ट हुआ। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उस वासनारूपी वृक्ष का कर्म बीज है, मन की गति शरीर है और सुख दुख आदि फल देने वाली विविध क्रियाएं उसकी शाखाएं हैं, यह शास्त्र में कहा जाता है और फलतः इसका अनुभव भी होता है। ग्यारह, यदि कोई कहे कि कर्म कर्मेंद्रियों का वृत्ति रूप है वह मन से कैसे हो सकता है, तो इस पर कहते हैं, मन जिसका अनुसंधान करता है उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियां संपादन करती है, इसलिए कर्म मन कहा गया है। बारह, मन ही सर्वेंद्रियता को धारण करता है, इसलिए यह दोष नहीं है, यह दर्शाते हुए मन के नामों को दिखलाते हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त कर्म कल्पना संस्कृति वासना विद्या प्रयत्न स्मृति इंद्रिय प्रकृति माया क्रिया केवल इतनी ही नहीं, और भी अनेक विचित्र शब्दोक्तियां ब्रह्मा में कल्पित हैं। ये शब्द वैचित्र्य के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में कल्पित आगे कहे जाने वाले भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दों की अर्थबोधन शक्ति के प्रयोजक यानी शक्यता अवच्छेदक ही इनके कारण हैं। 13-14 अकस्मात अपने स्वरूप का विस्मरण होने से जिसे अपने अपरिच्छिन्न दृष्टापन का चिदेकर्षता का अनुभव नहीं हो रहा है, अतेव बाह्य कल्पना में उन्मुख चिति के ये सब नामांतर किए गए हैं। 15 वर्टिकल बार बाह्य कल्पना में उन्मुख चित में प्रवृत्ति निमित्त के भेद से योगरूढ़ी से पूर्वोक्त मन बुद्धि आदि नामों की पर्यायता को प्रत्येक के निर्वचन द्वारा विशेष रूप से जानने की इच्छा कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, ब्रह्मन चिद्धन ज्ञानधन परमात्मा के ये मन आदि पर्याय जिनके विचित्र यौगिक अर्थ की कल्पना की गई है कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। 16 वर्टिकल बार इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रश्न करने पर क्रमशः पूर्वोक्त 15 नामों की व्याख्या करने की इच्छा वाले श्री वशिष्ठ जी पहले मन नाम की व्याख्या करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अविद्यावश मानो कलंकता को प्राप्त हुआ परम चेतन ही जब कभी स्फुरण रूप को प्राप्त होकर यह इस प्रकार का है या यह इस प्रकार का नहीं है, यो विकल्प रूप से नाना प्रकार का होता है, तभी वह मन रूप से स्थित होता है, इसलिए उसका मन नाम होता है। 17 वर्टिकल बार उक्त शुद्ध चेतन जब पहले ही या विकल्प के बाद विशेष भावना प्राप्त कर उक्त विकल्प की 576 पेज 577 577 दो कोटियों में से एक कोटि के अनुसंधान का निश्चय कर सुस्थिर हो स्थित होता है, तब यह 96 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वस्तु ऐसी ही है, इस प्रकार का निर्धारण करने में समर्थ बुद्धि नाम से कहा जाता है। 18 जब तुच्छ देह आदि में आत्माभिमान करने से अपनी सत्ता मानता है तब अभिमान से अहंकार कहा जाता है। अहंकार ही सकल अनर्थों का मूल होने से संसार में बंधन करने वाला है। 19 जब वह शुद्ध चेतन पूर्वापर के अनुसंधान का त्याग कर बालक की नाई एक विषय का त्याग कर दूसरे विषय का स्मरण करता है तब चित्त नाम से कहा जाता है। 20 चूंकि कर्ता एकमात्र स्पंद धर्म से युक्त होता है, अतः जब उक्त शुद्ध चेतन ही वास्तव में असत स्पंद रूप गुण से कर्ता को गुणी करता है और स्पंद के फल का शरीर और उसके अवयवों का अन्य देश में संयोग का संपादन करने के लिए दौड़ता सा है, तब कर्म कहा जाता है। 21 काकतालीय न्याय से अकस्मात अन्य वस्तु के लिए अवकाश से रहित अपने स्वरूप के ज्ञान का त्याग कर यानी अपनी पूर्णता को भूलकर जब अपनी इच्छित परिच्छिन्नता की कल्पना करता है तब कल्पना नाम से प्रसिद्ध होता है। 22 जब शुद्ध चेतन जो पहले देखा गया हो अथवा न देखा गया हो उसकी पहले मैंने इसे देखा है इस निश्चय से हृदय में अभिलाषा करता है तब श्रुति संस्मृति नाम से कहा गया है। 23 जब शुद्ध चेतन तिरोभूत हुई पद पदार्थ और उनकी शक्तियों के स्वरूप से शून्य प्राय अति सूक्ष्म भाव में रहता है और उसकी अन्य चेष्टाओं का अंत हो जाता है तब वह वासना नाम से ख्यात होता है। वर्टिकल बार 24 वर्टिकल बार जब शुद्ध चेतन अविद्यारूप कलंक से युक्त होने के कारण उत्पन्न हुई दूसरी दृष्टि प्रपंच प्रतीति तीनों कालों में अविद्यमान ही है ऐसे बोध को प्राप्त होता है तब विद्या कहा जाता है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार विस्मृतिर्मलमेव च इस पाठ में दो नामों का साथ ही व्याख्यान करते हैं। जब शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप के अत्यंत अदर्शन के लिए स्फुरण को प्राप्त होता है वह मल नाम से पुकारा जाता है आत्मस्वरूप का विस्मरण करता है, आत्मविस्मृति कहलाता है। यह अर्थ है 26 तब अथवा मिथ्या विकल्पों से विविध प्रकार के विक्षेप करता है, आत्मविस्मृति कहलाता है। आवरण शक्ति की प्रधानता से मल और विक्षेप शक्ति की प्रधानता से विस्मृति कहलाता है। यह भाव है। प्रयत्न स्मृतिरेव च इस पाठ में तो अपने विनाश यानी अदर्शन के लिए स्फुरित होता है, यत्न सा करता है, आत्म प्रयत्न कहलाता है और विविध वस्तुओं का स्मरण कराता है, इसलिए स्मृति कहलाता है। यो यथाकथंचित व्याख्या करनी चाहिए। मन स्वरूप हुआ वह शुद्ध चेतन जब सुनकर, छूकर, देखकर, भोजन कर, सूंघकर, विचार कर यानी श्रवण आदि क्रियाओं से कार्यकारण के स्वामी जीव भाव को प्राप्त हुए परमेश्वर को आनंदित करता है यानी भोगों द्वारा प्रसन्न करता है, तब वह इंद्रिय कहलाता है। 27 अलक्षित परमात्मा में संपूर्ण दृश्य जाल की उपादन से अभिन्न कर्ता रूप से रचना करता है, अतएव वह सब पदार्थों की प्रकृति कहा जाता है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार जब वह शुद्ध चेतन सत को शीघ्र असत्ता को प्राप्त करता है और असत को, देहादि को, प्रमाण सत्ता के बिना सत्ता को प्राप्त। सर्ग पेज 578 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। करता है इसलिए सत्ता और असत्ता का विकल्प रूप होने से माया कहलाता है। 29 संसार और उसकी बीजरूपता को प्राप्त हुआ वह शुद्ध चेतन दर्शन, श्रवण, स्पर्श, रसन, घ्राण आदि क्रियाओं के करने से लोक में क्रिया नाम को प्राप्त होता है। 30 अविद्यावश कलंकयुक्त हुई अतेव बाह्य कल्पना के उन्मुख वस्तुतः प्रकाश स्वरूप चिति के ये मन आदि पर्याय नामांतर हैं। 31 चित्तरूपता को प्राप्त हुए अतेव प्रस्तुत संसार पद को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों से ये नामांतर योगरूढ़ि को प्राप्त हुए हैं। 32 एक ही शुद्ध चेतन के मन, बुद्धि आदि संख्या भेदों की कल्पना कैसे हुई, इस पर कहते हैं। चूंकि चिति में चेतनीय हूँ यानी मैं अज्ञ हूँ, इस प्रकार स्वयं अनुभव के योग्य जो अज्ञान रूपी कलंक अथवा चेतनियों से, विषयों से प्राप्त जो द्वैतवासना रूपी कलंक, उनकी सन्निधि से अपने पूर्व स्वरूप की विकलता से आकुलसी होकर देह आदि जड़ समुदाय के उन्मुख होती है, अथ उसके मन, बुद्धि आदि संख्या भेद की कल्पना होती है। 33 पूर्वोक्त भेद कल्पना को पुनः विवेचन कर कहते हैं। वह शुद्ध चित लोक में जीव नाम से कही जाती है, चिति कही जाती है और वही बुद्धि कही जाती है। अथवा इस विषय को यो मनोगत करना चाहिए कि परमात्म पद से च्युत हुई आथ अज्ञान रूपी कलंक वाली संवित की ही इस प्रकार की नाना संकल्पनाओं को विद्वानों ने ये भिन्न नाम दे रखे हैं। 34-35 वर्टिकल बार वह जीव कहा जाता है। इस कथन से मन में चेतनता की प्राप्ति होने से अन्य दर्शनों में और लोक में भी उसकी जड़ता की प्रसिद्धि होने से संदेह में पड़ रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, ब्राह्मण मन क्या जड़ है अथवा चेतन है? हे तत्वज्ञ, इस प्रकार का मेरे मन में एक निश्चय नहीं होता है। 36 वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मन न तो केवल जड़ है और न केवल चेतन ही है। वास्तव में संसार दशा में मलिन हुई अजड़ दृष्टि चिति ही मन शब्द से कही जाती है, अर्थात चेतन और जड़ का सम्मिश्रण रूप होने से मन चेतन और जड़ इनमें से अन्यतर नहीं है। परमार्थ रूप से तो मनवानो मनस्तान्य सैतानी कर्मनामान्येव, मनन करता हुआ मन होता है, ये उसके कर्म प्रयुक्त नाम हैं। इत्यादि श्रुति में आत्मा के ही कर्म प्रयुक्त नामों में मन शब्द की गणना से चेतन दृष्टा ही संसार दशा में उपाधि मलिनता का अनुभव करता है, आत्म मन कहा जाता है। 37 मन जैसे चित और अचित से विलक्षण है, वैसे ही वह सत और असत से भी विलक्षण है, ऐसा कहते हैं। सत और असत के मध्य में वर्तमान यानी न सत और न असत प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न जगत का कारण रूप जो अनिर्मल रूप है वह चित्त नाम से पुकारा जाता है। 38 अथवा आत्मा की अज्ञात सत्ता ही मन है, ऐसा कहते हैं। शाश्वत अविनाशी एकरूप निश्चय के बिना जो आत्मा की स्थिति है वह चिति कही गई है, उससे यह जगत उत्पन्न हुआ है। लान रूप वाली चिति की जो जड़ और अजड़। 578 पेज 579 96 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। दृष्टियों के मध्य में झूले की नाई अपनी कल्पना है, वही मन कहा जाता है। हे श्री राम जी, चित्त का बाहर औपाधिक चलन रूप मलिन और भीतर साक्षी चैतन्य के आवरण रहित होने से अविद्या रूप कलंक से शून्य जो रूप है वह मन कहा जाता है। वह न जड़ है और न चेतन है, किंतु जड़ और चेतन से विलक्षण है। 39-41 उसके ये अहंकार मन बुद्धि जीव आदि तथा अन्य भी विचित्र नाम कल्पित हुए हैं। जैसे नट अनेक विविध रूपों को प्राप्त होता है, वैसे ही मन भी अन्यान्य कर्मों को प्राप्त होता हुआ अनेक नामों को धारण करता है। 42-43 जैसे एक ही मनुष्य रसोई बनाने से पाचक, पढ़ाने से पाठक, गांव का प्रधान होने से मुखियायों विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र और विकृत तत्त्व कार्य का प्रकाश करने वाले नामों को प्राप्त होता है, वैसे ही मन भी कर्मवश उक्त नामों को प्राप्त होता है। 44 हे रघुवर, जो मैंने ये चित्त की संज्ञाएं कही हैं, उन्हीं को अन्यान्यवादियों ने अपनी सैकड़ों कपोल कल्पनाओं से अन्य प्रकार से कहा है। 45 वर्टिकल बार अपने अपने तर्कों के अभिमत द्रव्यत्व गुणत्व आदि बुद्धि का मन में आरोप कर अपनी इच्छा से उन्होंने मन बुद्धि इंद्रिय आदि के विचित्र नाम भेद किए हैं। 46 उनके कल्पना प्रकारों का विभाग कर दिखलाते हैं। किसी वादी के मत में मन जड़ है, किसी के मत में जीव से भिन्न है, किसी के मत में अहंकार नाम से उसका निर्देश है, और किसी के मत में वह बुद्धि कहा गया है। हे श्री रामचंद्र जी, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों की सृष्टि से हुए अहंकार मन बुद्धि आदि भिन्न नाम जो मैंने आपसे कहे हैं, उनकी न्यायिकों ने अपनी बुद्धि के विकल्पों से अन्यथा कल्पना कर रखी है। वे कहते हैं द्रव्य विशेष विभो आत्मा अहंकार अहम प्रत्यय विषय है, मन अणु है, वह आत्म साक्षात्कार में कारण है, और बुद्धि आत्मा का गुण है और तीन क्षणों तक रहती है, परंतु यह उनकी अपनी कपोल कल्पना ही है, वस्तुतः ऐसा है नहीं। सांख्यों ने इनकी अपेक्षा भिन्न रूप से उनकी कल्पना की है। वे कहते हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण रूप प्रकृति का अंतःकरण रूप पहला परिणाम जिसका दूसरा नाम महत्तत्व भी है बुद्धि है, उसका परिणाम अहंकार दूसरा तत्व है। मन 11 इंद्रियों के अंतर्गत और 16 विकारों के मध्यवर्ती है। चारवाकों ने उनकी दूसरी ही कल्पना की है। वे कहते हैं शरीर का ही चैतन्य रूपी गुण बुद्धि है, शरीर ही अहंकार आत्मा है तथा उसका पूर्वापर प्रतिसंधान मन है। मीमांसकों में कोई मन को व्यापक द्रव्य मानते हैं और कोई अन्नमय मानते हैं। उनके मत में जड़बोधात्मक अहंकार रूप आत्मा का चिदंश बुद्धि है। जैनों के मत में मध्यम परिमाण वाला चैतन्य रूप जीवास्तिकाय ही अहंकार है, उसका विषयाभिलाष मन है और अर्थ प्रतीति बुद्धि है। इसी प्रकार बौद्ध वैशेषिक पांचरात्र पातंजल माहेश्वर नाकुल आदि ने अपनी अपनी विलक्षण कपोल कल्पनाओं से उक्त अहंकार मन बुद्धि आदि की अन्यथा कल्पना की है। 47-50 सभी का अपनी अपनी नीति के अनुसार परमात्म तत्व निर्णय ही भावी फल है, ऐसा कहते हैं। 579 सर्ग, पेज 580। 580 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। जैसे अनेक पथिकों का एक ही नगर गंतव्य होता है, वैसे ही राजस, तामस, मलिन सत्व और अर्धमलिन सत्व प्रधान लोगों के योग्य देश और काल में उत्पन्न हुए उक्त सभी लोगों का तत्त्वत बुद्धि के अनुसार फल रूप से स्थित होने में समर्थ पारमार्थिक पद ही गंतव्य है। 51 यदि एक ही परम पद प्राप्तव्य है तो वे परस्पर विवाद किस लिए करते हैं? इस पर कहते हैं, परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले वे परमार्थ वस्तु के अज्ञान से अपरमार्थ वस्तु में, अनात्म वस्तु में यह परमार्थ है यों विपरीत ज्ञान होने से विविध विकल्पों से इदमित्थ इदमनित्थ यों विवाद करते हैं। 52 जैसे पथिक अपनी अपनी बुद्धि और रुचि के अनुसार दो अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, मलिन सत्व प्रधान लोगों के उचित देश काल में उत्पन्न हुए वादी भी अपने अपने पक्ष की प्रशंसा करते हैं। भाव यह कि उक्त काल आदि का अनुसरण करने वाले उन लोगों की अपने अपने पक्ष में अभिरुचि होती है, अथ वे स्वस्व पक्ष की प्रशंसा करते हैं। 53 क्या मुमुक्षु पुरुषों के लिए भी उनके द्वारा कही गई युक्तियां उपादेय हैं? इस पर नहीं, मुमुक्षुओं के लिए उनकी युक्तियां उपादेय नहीं हैं, ऐसा कहते हैं। हे रामचंद्र जी, फल की इच्छा से फल साधन कर्म में जिनका चित्त आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने अपनी कल्पना से प्रसूत तत्त्व पदार्थों से अपनी अपनी वैचित्र्य युक्तियां मिथ्या ही कही हैं। वे प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण उपनिषद के सम्मत नहीं है, यह अर्थ है 54 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यो उनके मिथ्या होने पर परिशेष से हमारे द्वारा कही गई युक्तियां ही प्रामाणिक है, ऐसा कहते हैं। जैसे कोई ही पुरुष स्नान, दान, प्रतिग्रह आदि क्रियाओं को करता हुआ स्नायी, दाता, प्रतिग्रहिता आदि विचित्र नामों को प्राप्त होता है, वैसे ही वह मन भी विचित्र कार्य करता है, अथ कार्य के अनुसार जीव, वासना, मन आदि नाना नामों से कहा जाता है। 55-56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अपने द्वारा कही गई युक्तियों में लोकानुभव का संवाद दिखलाते हैं। यह सब चित्त ही है, ऐसा सभी लोगों को अनुभव होता है, क्योंकि यदि मनुष्य के चित्त न हो तो वह लोक को देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है। मनयुक्त पुरुष ही भली बुरी वस्तु को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, भोजन कर, सूंघ कर अंतःकरण में हर्ष अथवा विषाद को प्राप्त होता है, मन रहित नहीं। 57-58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे आलोक रूप प्रकाशों का कारण है, वैसे ही मन = उनकी बुद्धि की विचित्रता यानी भेद ही उक्त कलह में हेतु है। रुचि वैचित्र्य का कारण है देश, काल, पात्र आदि का भेद। कोई पुरुष रजोगुण प्रधान है तो कोई तमोगुण प्रधान है, कोई मलिन सत्व प्रधान है, कोई अर्धमलिन सत्व प्रधान है। मुख्य बात तो यह है कि जो जैसा जानता है वह वैसा ही कहता है और करता है। उनमें से निर्मल सत्व प्रधान ऋषियों के श्रौत ज्ञान से जो विज्ञेय है वही अभ्रांत है, एवं जो केवल अपनी बुद्धि से कल्पित है यह भ्रांत है, परंतु काकतालीय न्याय से वह भी कभी अभ्रांत हो जाता है। पेज 581 96 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। सब पदार्थों का कारण है, जिस पुरुष का चित्त बंधा रहता है वह बंधन में पड़ता है, और जिसका चित्त मुक्त है यानी वासनारहित है, मैं मुक्त हूँ यह निश्चय वाला है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। 59 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 581 अतएव वादियों को अपनी अपनी वासना के अनुसार मन में जाड्य और चैतन्य का अनुभव उत्पन्न होता है, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, जो मन को जड़ कहता है, उसके मन को आप जड़ों में सर्वोच्च जड़ समझिए। जिसका मन चेतन है, वह मन को जड़ नहीं जानता है। यानी जो मन को चेतन जानता है, उसका मन जड़ नहीं है। 60 वर्टिकल बार जो यह मन पूर्वोक्त रीति से उत्पन्न हुआ, तत्वज्ञ लोग उसे न तो चेतन है और न जड़ है, ऐसा जानते हैं। उससे विविध सुख दुःख और चेष्टाओं से पूर्ण यह जगत उत्पन्न हुआ है। 61 मन के अद्वितीय ब्रह्माकार होने पर संसार का विलय हो जाता है। कलुष जल के सदृश मलिन चिद्रूप मन संसार का कारण है। मलिन चिद्रूप मनों से समष्टिभूत मलरूप हेतुओं से भ्रांतिवश जगत उत्पन्न हुआ है। 62 कलुषित जल के समान मलिन चिद्रूप मन इस कथन का तात्पर्य कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इसलिए न तो चेतन मन संसार का कारण है और न पत्थर के समान जड़ मन ही संसार का कारण। जैसे नील पीत आदि रूपों का न भासन शब्द से कहा जाने वाला केवल तेज कारण है और न पृथ्वी आदि कारण है, किंतु त्रिवृतकरण द्वारा मलिन हुआ तेज उनका कारण है, वैसे ही केवल जड़ और केवल चेतन मन जगत में पदार्थों का कारण नहीं है, किंतु जड़ चेतन मिश्रित मन पदार्थों का कारण है। 63-64 मन की असत्ता में जगत का निरूपण नहीं होता, इसलिए भी जगत मनोमात्र है, ऐसा कहते हैं। यदि चित्त से पृथक जगत नहीं है, तो जिसका चित्त लीन हो गया उसकी दृष्टि से जगत क्या है? यानी कुछ भी नहीं, क्योंकि चित्त का लय होने पर सब प्राणियों का सारा जगत लीन हो जाता है, इसलिए संपूर्ण जगत चित्त मात्र ही है। 65 जैसे एक ही काल ऋतु विशेषों के आविर्भाव से विचित्र आकार धारण करता है, वैसे ही एक ही मन विचित्र कर्मों के उद्रेक से विचित्र आकार धारण करता हुआ विविध नामों से प्रसिद्ध होता है। 66 यदि मन के संबंध के बिना अहंकार इंद्रिय और क्रियाएं शरीर को क्षोभित करें, तो जीव आदि मन से पृथक हों। वादियों ने किन्हीं किन्हीं दर्शनों में यानी अपने अपने शास्त्रों में मन के जो भेद तर्क से कहे हैं, वे कुतर्क करने वालों से कहे गए हैं, प्रामाणिक वेदव्यास आदि द्वारा नहीं कहे गए हैं। 67-68 वर्टिकल बार उनकी कुतर्क की उत्पत्ति में कारण कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये तत्वज्ञानी वेदव्यास आदि द्वारा कभी कहीं पर न तो कहे गए हैं और न ज्ञात हैं। उक्त कुतर्कों की उत्पत्ति में अज्ञान सांप्रदायिक शिक्षा शून्यता तथा मनरूपी देव की स्वाभाविक कुतर्क शक्तियां कारण हैं, क्योंकि मन में सब जगह दौड़ने वाली सब शक्तियां विद्यमान हैं। 69 सर्ग पेज 582 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। तर्कों के स्थिर न होने से उनको सदा संशय ही होगा, व्यवस्थित एक पक्ष का निर्णय भेद कैसे होगा? इस पर कहते हैं उत्पत्ति प्रकरण। जब ही शुद्ध चित्त में तनिक भी जड़ शक्ति उदित होती है, तभी वैचित्र्य प्राप्त होता है। भाव यह कि अपनी अपनी कल्पना से कल्पित तर्क में श्रद्धा जाड्य होने से उसमें वैचित्र्य होता है। वर्टिकल बार 70 यदि कोई कहे कि आपके पक्ष में भी तो आपका श्रद्धा जाड्य हेतु क्यों नहीं है, ऐसी शंका होने पर यह पक्ष मेरी स्वबुद्धि से कल्पित नहीं है, किंतु यथोर्णनाभ्य सृजते गृणते च यथा पृथिव्यामोषधय संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलमानी तथाक्षरात् संभवती विश्वम। जैसे मकड़ी अपने जाले को अपने से ही तानती है और अपने में लीन कर लेती है, जैसे पृथ्वी में औषधियां होती हैं, जैसे सत जीवित पुरुष से केश और रोम निकलते हैं, वैसे ही अक्षर से विश्व की उत्पत्ति होती है, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है। इस आशय से कहते हैं जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु उत्पन्न होता है, वैसे ही नित्य प्रबुद्ध परम पुरुष ब्रह्मा से मन उत्पन्न होता है। 71. वादियों का श्रुति में तो आदन है नहीं, इसलिए उनकी अविद्यावश अपनी अपनी भावना ही स्थिर हुई है कि उन्होंने मन के ही नामर पभेदों की भ्रम से कल्पना की है, ऐसा कहते हैं। वादियों की अविद्यावश चित्त भावनाएं स्थिति को प्राप्त हुई हैं, यानी वादियों की मति श्रुति से परिशुद्ध नहीं है, इसलिए उन्होंने उक्त अज्ञान के वशवर्ती होकर अपनी अपनी मनोभावना को ही ठीक या अकाट्य समझा। इसलिए उन्होंने चित्त भाव को प्राप्त हुए चैतन्य में भ्रांतिवश नाम आदि भेद की कल्पना की है। 72. उक्त अर्थ को स्पष्ट करते हुए उपसंहार करते हैं। यह मलिन चेतन ही जीव मन बुद्धि अहंकार इन रूपों से ख्याति को प्राप्त हुआ है, वही इस जगत में चेतन चित्त और जीव संज्ञाओं से कहा जाता है। जो वस्तु है वह विवाद का विषय नहीं है, केवल मात्र नाम और कल्पना में विवाद है। 73. 96वां सर्ग समाप्त।